na ninakwambia mama, hayo mambo yako vitendo unavyofanya si vizuri hivyo dada. Tena umeniudhi sana, acha ninakwambia. Shani minasema, Shani nakwambia mama, tafadhali sikia, tafadhali sikia, go, mimi mwanzio kusema sema siwezi. Shani minasema, Shani nakwambia mama, tafadhali sikia, tafadhali sikia, go, mimi mwanzio ugambi na wewe sipendi. Shani minasema, Shani nakwambia mama, tafadhali sikia, tafadhali sikia, mimi mwanzio ugomvi na wewe sipendi. Mama, sikia, usinisonge, baby.